الرحمن الرحيم باب ما جاء في كم تقصر الصلاة باب د په بیان دا کی چراغ لیلی چې په څومره موده کې وا مسکه قصر کی دیکھ در تا وقت او موده ذکر کړي چې په یو ځای کې مسافر د څومره موده اقامت نیتو کی نو دې به مس پورا کړي او چې څومره نیکړي نو دې به قصر کړي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال فرمائے خرجنا منگوتیو مان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبی کریم علیہ السلام سر مدینی منورین مکیتا مدینی منورین مکی مکرمی تور سرمونگو تیو دا مدینی نو تیو و متوجیو مکی مکرمی تا پا حجت الودا کی دا سفر چی ذکر کی دا سفر دا حجت الودا ہو فصلى ركعتين الله حبيب فصلوا ركعتن فرض کې دعا کول دو دو ركعت کول صلو ركعت فرض قال صابي وي قلت لانس ما انس رضي الله عنه تويري كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه سمر دی رشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمککی قال عشرن ویلس رزی لس رز پوریو او بدی باب کی حدیث دے دا عبداللہ ابن عباس او دجابر رضی اللہ تعالی عنہمانا ورپدی کی مذاہب رسمو ذکر کو دی امام شافعی رحم اللہ مسلک دار وی کلچ یو مسافر سلور رضی پیوزے کی دی قامت نیتو کی سلور رضی نو پد اتمام واجب دے بیا و قصد مکے پورا مزبکے وزی حدیث کی وی لسر دی دی رو اقامت لسر دی دی رو موزی قصر کرے نماللہ علی قاری رحم اللہ ذکر کرنی وی دا لسر دی یوزے کی نوی ذکر اللہ حبیب وردن نشو مکیتا یوم الاحد دافتی پرست دافتی پرسو وردن نشو وخرج منها صبیحة الخمیس یوم الاحد دیتوار رضی لوئی داخل اللہ درد نمنا ندرزی دیکھا مغمونو یوم السبت دافتی رضی لوئی یوم الاحد دیتوار رضی لوئی دیتوار پر از مکی توردن نشو او اوتو پس باد جمرات زکا یوم الترویہ دا پا جمرات رز داتا نبی علیہ السلام حجت الودا کی عرفت جمعی پر ازوا نصار یوتو مناتا نپ منا کی دیر شو او جمعه پا نمیر خرالا نمرکی او رفات کی دو بیا گورا دشکی اراغ مزدلفی تا او دا افتی رضی بیا پا منا کی وا بیا غرد منان مکی تراغی د توافی فازی او زیارت د پارا ابی پا منان کی دا غرز و او باقی ایام تشریقی منان کی تیر کل بیا اللہ حبیب راغی نو محصب کی را کوشو او د شپې توافی ودن تو په توافی ودایو کا او بیا د سبا د مزن مخ کې روان شو مدینه منوره تا د الله سره دی په یو ځای نه وي پوښوي چې کنا د چون کې د اقامت درز تفرق راغله دیو جن پټولو کې قصرو قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس روایت شوه د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم او غي النبي عليه السلام روایت نقل کوي انه وقام في بعض اسفاره دا اللہ حبیب مقیم شیو پا بازی سفرنو کی پا مکہ مکرم کی تیس عاشرتا نلس رضی دا فتح مکی واقعہ دا حدیث دا انس رضی اللہ عنہ پا حجت الودا کی نلس رضی دیرو یسولی رکاتین او دود و رکاتے کول عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ او فنحن مغیرا قمنا کلچی مونگا مقیم شو ما بیننا و بین تسع عشرتا پمنز مونگو پمند نل سرزو کی سولینا رکاتین مونگو دود و رکات فرستو پسلورو کی قصر بکو و ان زدنا على ذلك او کد نل سرزو نسیوا پیوزے کی مقیمین شو نو اتمم نسولات بیا بمس پورا کھو در عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسلک داشو چنو اللہ سردو پوری بمون سیو مسافر ویو نو اللہ سنہ زیاد کے دے قامت ارادو کنو بیا بمکیم کیو وروي عن علي روایت شوه د علي رضی الله عنه نو قال دای فرمایلی من قام عشرت ایام سوق چی مقیم شلس رضی تم الصلات دی به مس پورا کای دا دته ګور دایمو اختلاف پای کی سور روزو کی سړی مقیم کی وروي روایت شوه د ابن عمر رضی الله عنه انه قال چی بشک د فرمایلی من قام 15 یوما سوک چی پیوزے کی دیرش و پینزلس رضی آدی نسیوا اتم مسولات نمز بپورکئی او کد پینزلس و نکمین و دیبا قصر کئی وروی آنو سنتے عشر آددن دولت و روایت امراغ لینے دولت و روایت امراغ لینے او دا د دوله سورز د پیندل صدا زموږ د امام ابو حنیفه او د احناف مسلک نه چې پیندل سورز نیت یو کویا دینه سیوا نو موږ پوره کې ورویا سعید ابن المسیب او روایت شوی د سعید ابن مسیب رحمه الله نا انه چې بشک دې قال د فرمایلی دا قام اربان کله چې اوځي کی شوک مقیم شي سلور رضی صلی اربعن نو دې با سلور رکعت فرض پور کوي بیا یعنی دې مذهب دا وی چې سلور د نیت دی وکونو بس مقیم شي د سلور ورځو نیت چې وکونو بیا مقیم شي او دا مذهب امام شافعی رحمه الله نے وروی ذالک عنہ قتادت واتوال خراسانی وروانہ داود بن ابی ہند خلاف هاوا واختلف اہل العلم بعد ذخی ذالک اہل علم پر ایک اختلاف دے ہر جی سفیان سوری دے و اہل کوفی والا احناف دی فذهبوا نديت ريدي الى توكيد 15 انزل سوره ذات اذا اجمع على اقامه 15 عشره كلت قصد كي پات کي دو يدر کي دو د انزل سوره رو ندي وي اتم الصلاه مجب پورا کي امام او دائی ویدا اجمع علی اقامت سنت عشرا عشرتا کرے چی قصو ارادو کا پپات کی دود دول سرز و تم السولات نموز بپورکی وکال مالک و شافی و احمدو ایمی سلاس وی اذا اجمع علی اقامت اربعن اتم السولات چی کلے قصو ارادو کا و اقامت سلور رضو نبس مجب پورکئی و اما اسحاق ورچ اسحاق ابن راہوی رحم اللہ فرا اقوال مذاہب فیه دکت دیدی اقواد مذاہب نپدی کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دی وای انه رویان النبی صلی الله علیه وسلم و اذا روایت شوید نبی علیہ السلام ثم تاوله بعد النبی صلی الله علیه وسلم او بیا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما عمل کړي پدی پس نبی علیہ السلام نا اذا اجمع الاقامه 19 چکل قصی او کو پپات کی دود نل سرزون و تم السولات مجب پورکی داد علماء اختلاف ذکر کو او دہری و دلیلیم در لذکر کو سم اجمع اہل العلم بیاد علماء اتفاق ریالان للمسافر چی مسافر دپاردا جائز دی ایو قصرا چې دې بقصر کایما لم یجمع اقامتن تر سوچې د پات کې د نیت نیکړې وینا تعالی شنو نظر ته کلو نه پراشي هيو دې کې ته سبب وزن بدر وزن اپکی کار تیر شو او تا نیت د پات کې د نه نیکړې نو ته بد غشاند سفر مشکه ابن عمر رضی اللہ عنہ پازر بی جان کشپگ میاشتی پاتیو او یقصر الصلاح قصر ایکو سبازم ننرزم ابن عمر رضی اللہ عنہ ایپا مصوار رو غرزی داو پازر بی جان کشپگ رز میاشتی پا غزا کی یرو سوار ختمی کی سباب زو بلد وزشپگ میاشتی تیرشوی اشپاگو میاست پوری اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دد ورکات کول وبی قد قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو معاویتا عن عاصم الاحول او دادو رخل کتاب دی جدی کی نظر دا سڑیو لگی زن اوقاتو کی بعد خلق خلق لشبہات چاہی چې دین یو د نویداد فلانی عالم مذهب دی او د فلانی مذهب دی په یو قران او یو دین کې څنګه دا د مذاهب جوړ شول لدا نه په خبر دا خو دین کې دن نه دا خبرې او دا هر امام د پار خپل دلیل له او دا امامان ډیر لوی خلقو زکه تمام دنیا د دې سلور امامانو پسیږي په کروڑونو عربونو دای په هر زمانہ کې تابعدار دي او د دې ټول امت د دوی په جلالت شان اتفاق ده و به قال حدثنا حناد کان اخبرنا ابو معاویہ عاصم الاحول عن کرمان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا سفر کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر فصلت 10 يوما نموز کړه ولله سرزي رکعتين رکعتين دو رکعات دا پکال د فتح مکیو قال ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او فنحن نصلي نمونگا بمسکو فیما بیننا و بینا تسا عشرا پمن زمونگا و پمن دنل سکی رکاتین رکاتین دو رکات فیدا اقمنا اکتر من ذالی او کلچ ممکیم شو دیرد دینا سولینا اربعا نبیا بسلور رکات کو قال ابو عیسا هذا حدیث حسن غریب صحیح باب ما جاء في التطوع في السفر باب دې په بیان د سنن رواتبو کې په سفر کې ورته تطوع ندی دې کې دغه مراد دي ورپا نفلونو اتفاق دې چې دا په سفر کې د الله حبیب کړي اشراق زحا تهجد او پا دی که دا ائمه کرام اختلاف ده چه دا سنن رواتب قبلیا و بعدیا چه دا ماسبخین و نمخکم دی و رسوم دی او دا ماسبتن نرسو دی دا سبا دا موز نمخکی دی دا ماخام نفس دی دا پا سفر که دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کڑی کنی رکڑی حافظ ابن قیم رحم الله فزاد المعاد کی وئی چرد اللہ دا حبیب ندا ثابت ندی نمخی و نرستو خدا سنت فجر پا سفر کی ندی پریخی و نی پا حضر کی پریخی قولما و لکلی چرد حافظ ابن قیم رحم الله دا قول درست ندے تاسو بگور امام ترمیزی پا دے باب کی در تسمر احادیث ذکر کری چه دا اللہ حبیب سنت قبلیہ و بعدیہ کری نگو رب پا جواز کی خبر نشتا پا دی کی خوشک نشتا چی خول افضل لی خوکچا ترخ کل پا سفر کی نو ام جائز دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و امام ارگرتیا کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا 18 سفرن فاتلسو سفرنو کی یو تلسو سفرنو کی ورسر زمر گرو فما رئیتون مانو کتر نبی علیہ السلام ترکر رکاتین چپریخی دی دو رکات سنت اذا غاغت الشمسو کل چی بنور زائل شو قبل الزهری نماز بخین نمخی تازو نمخی دیشو نماز بخین مخی سنت سلورم راگلی دوم راگلی نداللہ حبیب بدا دو رکات سنت پسفر کی نمازی گرن نماز بخین نمخی کول تا سنت زهرو دا دا غچا دلیل لے چه دائی وی سنن رواتب پا سفر کی کول جائز دی بعد علمان وی دا سنت زوال دا سنت موکدنو دا بعد علماء دا قول لے او پا دی باب کی حدیث دے دی ابن عمر رضی اللہ تعالی محمانا امام عیسا وی حدیث زبرا حدیث غریب قال امام ترمیزی وی سالتو محمدن مامن محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ نددی بارکی تقوش کنو فلم یارف وغنو فی جنن اللہ من حدیث لیس ابن سعد مگر دا حدیث دا لیس ابن سعد نا ولم یارف اسما بی ابی بسرت الغفاری او اغو نو پی جندلے نمدابی بس بسرت الغفاری ورآہو حسنن دا حدیث اغو حیث تکتلیو ورویا عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہ کانا ددن دو کسما روایت نبی گر باپ دیولا سوچ گوائی دل توینه مه بخت سنت کول نرستو اروس بدر ذکر کی جدا الله حبیب په سفر کې دما خام سنت کول نبی علیہ السلام کان اولایت تو او فی سفر تطوع نہ مراد دی دے کی سنا سنن رواتب دی سنت بین کول په سفر کې قبل الصلاۃ مخکد فرض ولا بعدها اور نرستو دینا وروی عنه او روایت شویدن چی نبی ری اسلامن نو کانے تطوعو آغی و سنت کل فی السفر فسفر کی نگو ریو دیکھ کوئی کول ببن دیکھ کوئی نبی کول وی دا چی کول انو دا محمول لے پیاداش او چی وی نبی کول دا محمول لے پنسیان چی صحابی نا خبر ہی روا دارمی موتا دے امام مالک رحم اللہ کراغنی چی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بخل بچے کتو بید اللہ آغب پسفر کی سنت کول فلا آئیون کی رضال کالے اغنے انکار نکولو چی تپا دی سفر کیو لی سنت کے سم اختلافا بے اختلاف دے دا اہل علم و پس دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرابا و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بعد اصحاب دا نبی علیہ السلام دا رائے دائیت اتوع الرجل فی السفر چی سنت دیو کیو سڑے پسفر کی اے پا نوافلو کو اتفاق دے چکائی بے او پا دیکن بعد عالمانوی سنت موکد دی مکی و بیهی اقول احمد و اسحاق دیم دا قول لے ولم یر طائفت من اہل العلم یو طائفت آل علم ناغیوی سنت نکی ایو سلیا ای لا یسلی قبلا ولا بعدها ای وی ندی مخی کئی ندی رستو کئی ومانا من لم یتطوع فی السفر یعنی قبول الرخصا او مانا ندی من لم یتطوع چی غی سفر نکی پا مصفصن نفا سنت نکی پا سفر کی دی رخصت قبول کرنے وی دی وی چی دا دا نوا دا سنت پا سفر کی رخصت دے نو دی رخصت قبول کو او سنت او نکر دا معنی نلگنی چی سنت پا سفر کی ممنوع دی پا خبر اپوئی گئی کنا ورزان پا دی خبر اپوئی گئی ومانا من لم یتدعو فی السبر او سفر قبول الرخصت مانا لہا غچا چی اغی سنت کئی پا سفر کی دی رخصت قبول کرے دا معنا نه دی چې سنت ناروا دی او ممنوع دی ومن تطوع او چا چې سنت پر فلو فی ذالک فضل کبی کثیر اغد پار پدی کی فضیلت بڑیر وی وهو قول اکثر اهل العلم او دا قول دا اکثر علماؤنے یختارون التطوع فی السفر دی غرکوی سنت پا سفر کی دی وی چدا غردی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا سفن قياس عن حجاج عن عطيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ما الله ذا حديث سلام مشكره ودماس فين في سفر كي ركعتين دركعتين وبعدها ركعتين او دماز پخین نپسین دورکات سنت کڑی پوشوئی بی نگر پس آفار کی سنت ثابت شوئی امام عیسیٰ ایحادا حدیث حسن وقد رواه ابن ابی لیلا عن عطیتا ونافین عن ابن عمر رضی اللہ عنہم وبه قال حدثنا محمد ابن عبید المحاربی قال اخبرنا علی ابن حاشم عن ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ما مشكلوا الله حبيب سر په حضر او سفر کې فصليت معه في الحضر ركعتين نما ور سره مشكلوا په حضر کې دو ركعتا وبعدها اے ماو فی الحضر رکاتین و بعدها رکاتین تاہین پسن دو رکاتا و صلیت ماو فی سفر زہر رکاتین او مجمع ورس رکڑے پسفر کی نماز پخی دیمک کی دقی کسا رو فصلیت ماو فی الحضر اربع عمدہ سے جنی کی نواب کرنی کی غلطی دار رکھے ہاں نماور سره موس کړو په هزار کې د ظهر را اربان سرور او بعد حرکتین او پس دې نه دو رکاتا او موس نور سره کړو په سفر کې نماز په دې رکاتین دې دو رکاتا قصر فرض ورکاتین بعد حدا سنتو والعصر رکاتین او ماځګر نور سره دو رکاتا کړو ولم يصلي بعدها شيئا او دمازیگر نفسی سمجنو کڑے والمغرب فی الحضر والسفر سواؤن او ما خام پا حضر و سفر کے برابر دے ثلاث رکعات دری رکعات دی لا ينقص فی حضر ولا سفر نب کمولشی پا حضر کے نب سفر کے وحی وطر النہار دا ماخام دا وتر د ورځ دی دینه معلومه ده چې عام وتر درې رکعات او ځکه دې سره تشبیه ورکا و بعد ها رکعتین او پس د ماخام نه په سفر کې مې ور سره د ورکات کړیو په حضر کې نګور دا احادیث دې خبرې دلیلو چې په سفر کې د الله د حبیب نه سنت ثابت کی قال ابو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمدا ابراهيم اسماعيل محمد ابن اسماعيل امام بخاري رحمه الله عليه يقول جده ما روى ابن ابي ليلى حديثا روایت نکلی ابن ابي ليلى دی حدیث اعجب الي من هذا شدير عجيب دی ما تدري حديثنا باب ما جا فی الجمع بین الصلاتین باب دیکھو په بیان دا وکي چراغلي دي په بار د جمع کې په دوه منځونو کې په سفر کې جمع بین الصلاتین در ته ذکر کړي چې دا په څنګه دا مسله در ته ذکر کړي سفر غمز در تا ذکر کئی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطحيل نمد ذو عامر بن واصلة بن عبد الله الليثي رضي الله عنه ادا خیرنی صحابی جی چو فاتشوی دی پیٹھو دس اجرائی کی وواخر مماتا من الصحابہ رضی اللہ عنہم عن معاذ ابن جبل دیر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہم روایت نکل گئی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی نبی علیہ السلام کانا فی غزوت تبوک آدا پا غزو تبوک کیو او پا غزوه تبوکی اذا ارتحلا اذا ارتحلا کلچن اللہ حبیب سفر بشوروکو قبل زیغ الشمسی مخید زائل کی دود نورنا اخر الزہران نماز فخین مزب رستوکو الہی یجمعها دا چرا جمع بے کدا مزد ماز فخین للعصر مازی گلتا فیسولیهما جمیعا ندوار بے اوزے اوکل دیتا جمع تاخیر ہوئے چی دماز فخین ادمازی گر وقت ترارستو کی ادوار دمازی گر پا وقت کیو کی پوشوئے پا جمع تاخیر وَإِذَا اِرْتَحَلَا بَعْدَ زِغِ الشَّمْسِ او کله ویدا ارتحل بعد زیر الشمس او کله چې بیت سفر اراده کولا مخکی د کجیدو د نورنا انور بزایل شویو نو عجل الاسرا د مازیګر مز به لک په تلوار کوی ل زهر ماش فقینتا وصل الزهر والعصر جميعا او موز به او کو د ماسرخین او د مازیګر غن په وخت د ماسرخین کې ثم سارا راغین پس به بیا روان شو په سفر وکانه دائر ته هل قبل المغرب او د الله حبیب چې بکله لاړو د ماخام د مخکینو اخر المغرب ماخام موز به رستو کو حتا یصلیها او بے خدا ما خام مزمان شاہ دماغ ستن سر دماغ ستن کو وقت کی وَإِذَا اِرْتَحَ لَبَادَ الْمَغْرِبِ او کد ما خام نفس بے سفر شروع کلو او کد ما خام نفس بے د سفر اراد شروع کولا نُعَجَّلَ لِشَاہَ اِذَا مَا سُتَن مُزْبِ پَتَرْوَارْ کُو او دما فیصلیها فیصلیها مع المغرب ناغب دما خام سروکو دی تجمع بین الصلاتین وی او کدما خام دی ماسخوتن ترستو کو دی تجمع تاخیر وی او کدما سخوتن دی ما خام ترارستو کو او دما زیگر دی ماسخوتن ترامخ کی کو دی تجمع تقدیم وی ادې کې مذاهب او علما او اقوال او رسل ذکر کو او په دې باب کې حدیث دے د علی رضی الله عنه او د ابن عمر او د انس او د عبد الله ابن عمر او د عائشه بیبی او د ابن عباس او د اسامه ابن زید او د جابر رضی الله تعالی عنهما د دې ټول په دې کې روایت راغلي دي حدیث دانس رضی اللہ عنہ بخاری او مسلم شریف ذکر کرے ہے کدا چھ الفاظ دی سید اللہ حبیب وکل اللہ و مخید ابن وردمائل کے دون نماز فقید مجبے رستو کو وقت دمازی گر پورے ابیا برا کشن دوار بے پجم اوکل آو کنن ور بزائل شیو دائید لون مخید نماز فقید مجبے اوکو سن مارا کے با وردی کتا چه الفاظ دی توجہ کوئی نماز بخیل مزبیو کو نصور بشت اور روایت دا مسلم شریف کتا سر اغریتان ایدا آرادا یجمع بین السلاتین چه سفر چه رادا بیو کچه جمعو کی پمند دو منزونو کی پسفر کی نیو اخر الزہرا ماز بخیل بے رستو کو ترجیح را داخل بشو اول وقت دما زیگر بیا بی دوار جمع کل جمع تاخیر اگر انتا ویجی ماسپخین بیوکو که لابتن نون بیا بسور دی حدیث تقاضا دادا چې جمع بین الصلاتین باندې کوي مگر فدې دویم وخت کې د دواړو چې جمع تاخير ورته وایي بعض عالمان لکه احناف د جمع تقدیم نصری د جمع تقدیم خلاف کوي دای وایي جمع تقدیم چې د مازیګر نماز په خپل ترافق کې دا صرف په میدان عرفات کې ده دادا علماء کرام قول لے اباد علماء وی جنا دیدا وی چی پا جمع تقدیمہ کی یو دا سے روایت نظر آغلی چی دے کلام نبی خالی بی پا جمع تقدیمہ کی دے وی دا سے روایت نظر آغلی چی آغلی دے کلام نبی خالی بی دیدا خبر رکھئی پدی اعتبار وانی دیدہ خبر کئی او دغا مذہب دا چاڑے دا احنافو دے دارا احنافو مسلک دے او دیوئی پجم تقدیمہ کی یرا روایت سیحن نراغلے ادانو علماء دی قائل لی اغید دی قائل لی پوښوي په خبره باندې کنا ها اباد نور علماء دی طرف تلاڑ دی چه دی وی نا پا جمع تقدیم و جمع تاخیر دوارو کی روایات صحیح حراب دی لکه حافظ ابن حجر رحم الله په تلخیص او دی کی د دې خبرو ذکر فرمایلی دی قال ابو عیسی امام ترمذی رحم الله وای ورویا وروا علی ابن المدینی عن احمد ابن حنبل عن قتیبه هذا الحديث وحدیث معاذ حدیث حسن غریب تفرد به قتیبه دیبانی دی امام قتیبه تفرد دی دو ولا لا نعرف احدن رواه واللیز غیره ممن بیجنو یوتن چی روایت اکڑی دی لیس نبغیر دی دنا او حدیث دی لیس عن یزید ابن ابی حبیب نتو فیرن معاد حدیث غریب امام حافظ ابن حجر تلخیص کی دے دا کلام دے ترمذی رحم اللہ ذکر کرے دے اب یاوی امام ابو داود وی دا حدیث منکر دے وَلَيْسَ فِي جَمِ التَّقْدِيمِ حَدِيثٌ قَائِمٌ وَي بَجَمَ تَقْدِيمَ كِ حَدِيثٌ قَائِمَ وَدْرُسْ نِشْتَى والمعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوه تبوك جمع عليه في غزوه تبوك بين الظهر والعصر فمن دماس فخن ودمازي گركي وبين المغرب والعشاء او فمن دماخام وماسوتن كي رواه قرنة بن خالد سفيان السوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ديوي وأحمد وإسحاق يقولان وبهذا الحديث يقول الشافعي دی وی لا باس ان یجمع بین الصلاتین فی سفر فی وقت احداهما اے دا دمر ائمه کرام وی چې نشته د سبا چې جمعو کی پمند دو منزونو کی په سفر کې په یو د دواړو وختو کې کله باس په خپل وخت کې دواړه کې کله مازیګر په وخت کې دواړه کې کله ماخام کې کې او کله ماخوتن کې کې حافظ ابن حجر رحم الله وی گانو صحابو دا مسلک دے دے تابینو فقہاو کی سفیان سوری دے امام شافعی احمد و امام اسحاق دے دی وی پسفر کی جمع بین سولاتین مطلقا جائز دا کروانی او کنی روان اباد علماء وی چی جمع جائز نه ده مطلقا مگر بارفی او مزدلفه کې مطلق جمع که جمع تقدیه ګره با مزدلفه کې جمع تاخیر را دماغه مزمو ما کوتن تر رسو کې او پدی میدان د عرفات کې جمع تقدیم ده دا قول د حسن بصری د امام ابو حنیفه رحم الله د صاحبین اباد علماء وی چی جمع تاخیر جائز نه او جمع تقدیم جائز نه را دا قول امام مالک او امام احمد رحم الله له او دا ابن حزم رحمه الله دیم ورکنه نه نو باید د جمع تاخیر جواز قائل نی او د جمع تقدیم یو قائل نی لکه امام مالک امام احمد رحمه الله دا سی وی اغی دا سی وی احناب پدی حدیثو کی وی چی دا محبول لی پا جمسوری بانے جمسوری خوبی جنہی کرا اے دماز فخین مزب اخیرنی و قتل راولی او دمازی گرنا بڑنبری و قتل راولی نو دوار برا جمع کی نو حقیقت کی جمع شور خور مستقبل وقت کیوش دما خام بلگ رستو کی او دماز فتن بلگ مخکی کی اید دی قائل لی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے انہو استغیث علی بعض اہلیہ ددن طلب د مدد کړه شو د باز اهل بارکی اید دی بیبیو صفیه من تیبی عبید ناغی حالات گڑ وڑو دیر مدینی نبار ور پس خبر راوی چی بیبی دی تنگ را نو دی تیس تیس تلو چیزانو رسائی نو پدی طریقه دی موزو کو وی انہو سغیسا علا باز اہلیهی طلب د مدد شیو د نه په بار یال د فجد د به سیر نتی شیو په دوانی مزل واخر المغربا ندما خام رستو کومز حتا غاب الشفق اے شفق غائب شو ثم نزل بیارا کو شو فجما بینهما نجمعو ک پمند دی دواړو کی ما خام او ما سلطان مزیو کو او ثم اخبرهم بخبر القدويتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال حبيب بدا سے پوری راجت د حصے کل چې سفر به پتی زئی شو سفر به پتی زئی شو ندی دے کی دی گور جمع سوریو کا کنا ما خام رستو کو شعاب الشفق او دغی بوبت الشفق نفس ما خام وقت لام رو کنا جمع تاخیر او قیو کسما قال ابو عیسا هادا حدیث حسن صحیح نداد جمع بین سلاتین بارکی دائم و قوال امام سیف او داوی شاگردان چې سمک زابو نو هغه تاسو واورئ.